شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی مهربونه. سلام عزیزای من، سلام کوچولوی قشنگم، شبتون بخیر، انشالله همتون سلامتین و خوشین. خب بچه ها، ببینم شما تو خونه با وسایل بازیتون که بازی میکنید بعد اونا رو کجا میذارین؟ بلندتر بگین. آفرین، میذارین سری جاشون، اونا رو پخش و پلا نمی کنین. آفرین آفرین به شما. آخه تو قصه‌مون چی بگم، تو قصه‌مون این بچه گربه ها چی کارا که نمی کنن. دوست دارین بشنوین؟ خیلی خوب، گوشای قشنگتونو بدین به من و چشماتونم ببندین. بازی بچه گربه ها اسم قصه امشب من. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. گوشه یه باغ بزرگ آقا گربهه و خانم گربهه با بچه هاشون زندگی می کردن. اونا 4 بچه شیطون و بلا داشتن که صبح تا شب تو خونه تو باغ بازی می کردن. چند روزی بود که هوا سرد شده بود، اونا کمتر بیرون می رفتن، همش تو خونه می موندن و حسابی شیطونی می کردن. خانم گربه یه عالمه نخ کامبای رنگارنگ گرفته بود تا برای بچه هاش کلاه و شالگردن ببافه، تا وقتی هوا سرد می شه، زمستون میاد، بله اونا یه وقت سرما نخورن. یه روز از که خانم گربه داشت کلاه یکی از بچه گربه ها رو میبافت، آقا گربه اومد تو خونه و گفت بیا امروز بریم تو باغ بغلی دیدن همسایمون گربه قهوه پیر. آخه چند روزی یک مریض شده، هیچی برای خوردنم نداره. خانم گربه گفت صبر کن بذار یکم سوپ براش درست کنم بعد بریم. خانم گربه رفت تو آشپزخونه، برای گربه پیر همسایه سوپ درست کرد و بله رفتن خونه گربه پیر. بچه گربه ها وقتی دیدن پدر مادرشون تو خونه نیستن، شروع کردن به بازی و دنبال هم کردن. وای وای بچه ها، اونا از بس دنبال هم کردن همه جا رو به هم ریختن. تو خونه گربه ها هیچ چیز سر جاش دیگه نمونده بود، همه لباس ها روی زمین بودن. بچه گربه ها اسباب بازی هاشون رو همه جا پخش کرده بودن، روی زمین، هر جای خونه رو که نگاه می کردی وسائلشون پخش و پلا بود. گربه ها حتی سراغ سبد کامبه ها هم رفته بودن، همه کامبه ها رو وای باز کرده بودن و اونا رو به هم پیچونده بودن. نمیدونین عزیزای من خونه گربه ها چه وضعی داشت، همه جا کثیف و نامرتب شده بود. گربه کوچولوهای شیطون همینجور که داشتن دنبال هم میکردن و بازی میکردن، یه دفعه یکی از کامبه ها پیچید دور پای خواهر کوچولوشون و محکم زمین خورد. روی زمینم که پر از وسیله بود، پای بچه گربه کوچولو حسابی زخمی شد و دردش گرفت. گربه کوچولو از درد شروع به گریه کرد. در همین موقع بود که مامان و بابای گربه ها به خونه برگشتن و از دیدن خونه شون که اینقدر به هم ریخته و کثیف شده بود ناراحت شدن. وقتی هم چشمشون به گربه کوچولو افتاد که پاش زخمی شده بود و گریه میکرد، بیشتر ناراحت شدن که چرا اینقدر گربه ها خونه رو به هم ریختن و مواظب خواهر کوچولوشون نبودن. بله، بعد مامان گربه رفت باند و چسب آورد و بالاخره پای گربه کوچولو رو بستن. اونا بچه گربه ها رو صدا کردن و ازشون خواستن فوری همه خونه رو تمیز کنن، اسباب بازی ها رو بذارن سر جاشون و گفتن از شامم خبری نیست. بچه گربه ها که خیلی از کارشون ناراحت شدن، مخصوصا از بابت اینکه خواهر کوچولوشون پاش زخمی شده بود، بله فوری قول دادن که موقع بازی از این به بعد همه چی رو به هم نریزن و وسایل بازیشون رو ولو نکنن. مامان گربه هم رفت و براشون یه شام خوشمزه آماده کنه. بابا گربه هم بهشون گفت جایزشون یه داستان قشنگه که موقع خواب براشون تعریف میکنه. گلگلیای من، میدونم که شما حتما تعجب کردین برای اینکه شما بچه های مرتبی هستین. آره، تازه به مامان بابام کمک میکنین، وسائل بازیتون و احیانا اگه مدرسه میرین مشق مینویسین، همه رو مرتب میذارین سر جاشون. گلگلی های من، شما هم حالا دیگه یواش یواش بخوابین. خداحافظ تا فردا شب.